الکریم معرف القرآن میں اس جگہ پر لکھا ہوا ہے. اب چوتھا درس معرف القرآن کا نہیں شروع ہوا, کوئی ساتھی دیکھتے ہو اس کو شاید حوالہ نکال لیں. اس میں کوئی کسی آئے کی تفسیر میں انہوں نے واقعہ لکھا ہوا ہے, ذلکفل کا واقعہ لکھا ہوا ہے, ذلکفل علیہ السلام کا, ذلکفل علیہ السلام کے واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ ان کو اللہ پاک اپنا خلیفہ بنانے والا ہے. تو اس نے شیطان کا تو پورا تجربہ ہے کہ چیزیں کس بات پر ملا کرتی ہیں, پھر اس کے پتہ ہے کہ کس بات پر ملتی ہیں, اور صفات کے علاوہ جو خاص مقامات ملتے ہیں وہ بعض ایسی ہیں جو ناگزیر صفات ہیں, ایسے مقامات کے لیے ناگزیر صفات ہیں. ان میں سے ایک صفت خوش مزاجی ہے کہ آدمی کا ملنا ملانا لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ خوش مزاجی والا ہو, یہ تلخی والا نہ ہو, اور اس کے پاس آنے والا آدمی جو ہے وہ خوش ہو کر جائے, اور یہ حالات ہوں کہ اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں ہوا کہ جو سخی نہ ہو, خوش مزاج نہ ہو, کنجوس اور تلخ مزاج جو ہے اس کے لیے ولایت نہیں ہوتی ہے, حقیقت نہیں بات کیوں نہ کرتے ہو. تو اب شیطان نے منصوبہ بنایا کہ یہ آدمی خوش مزاج ہے, بنیادی بات بھی کی ہے, بلسار ہیں, خوش مزاج ہیں, تو اب ان کو اس کو کیسے توڑیں گے. تو اس کا پورا تجربہ ہے کہ جب آدمی بہت زیادہ اس کا کام بہت زیادہ ہو, تھکاوٹ بہت زیادہ ہو, آرام نہ ہو, تو اس تھکاوٹ میں اور بے آرامی میں اور بہت زیادہ کام کرنے میں آدمی کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو لہذا وہ اس نے یہ کوشش شروع کر دی کہ سونے کا وقت ان کا جو ہے خراب کروں, کیا وہ سونے کے آرام کو خراب کروں, چند دن جو آرام نہ ہو سکا پورا تو اس کے نتیجے میں ہو جائے گا چڑچڑا, اور چڑچڑا ہونے کے بعد جب افضل کلامی لوگوں سے شروع ہو گئے تو وہ مقام نہیں ملے, بس مسئلہ حل ہو جائے. تو اس نے ایک دن, دو دن, تین دن آرام جو ہے ان کا ضائع کرنے کی کوشش کی, لیکن جتنی اس نے کوشش کی اس کو اندازہ ہوا کہ یہ آدمی متاثر ہو کے نہیں دیا. تو انہوں نے کہا بس ہتھیار ڈالنے پڑے گا, ہماری جو تجویز تھی وہ کارگر ہی نہ ہوئی, یعنی کہ اتنا آدمی کو ستایا اور پریشان رکھا اور بے آرام رکھا اور نیند سے اس کو نکالا, اور پھر بھی جو آدمی جو ہے اس نے اپنے مزاج پر قابو ہی رکھا ہے, جھٹا پر غالب نہیں آیا, تو میں اس کے آگے ہتھیار ڈال دوں. میں ایک شہر میں ہوتا تھا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ فلاں ڈاکٹر صاحب اچھے آدمی ہیں, نیک آدمی ہیں, خدمت کے لیے کام کرتے ہیں, اس کے لیے پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے ہیں. تو میں ایک مریض دکھایا تھا, میں سوچا کہ خدمت کے لیے کام کرتے ہیں لیکن ان کا نجی وقت نہیں لینا چاہیے, پریویٹ کلینک کا وقت نہیں لینا چاہیے, اسپتال میں بیٹھتے ہیں تو وہاں جانا چاہیے. میں مریض لے کر گیا, جو اندر داخل ہوا تو انہوں نے ایک دوسرے مریض پر ایسا غصہ کیا, ایسا ناگوار غصہ کیا کہ میرے دل میں آیا کہ بس میں اٹھ کر چلا جاؤں, ان کے پاس نہ بیٹھوں نہ مریض دکھاؤں, لیکن پھر خیال ہوا کہ اب یہ مزید ذرا داری ہوگی اور بس بادل میں خاصتا بیٹھا رہا. چند دنوں کے بعد انتہائی شدید حادثہ ہوا اور گاڑی ٹوٹ پھوٹ گئی, ڈاکٹر صاحب کی بھی ہڈیاں پسلیاں ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر جی برا حال ہو. تو مجھے وہ بات وہ غصا یاد ہے, اس غصے کو دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ آدمی پہلے مریض نہ تھا, تو نے مریض کر دیا, پہلے مریض نہیں تھا اب تو نے اس کو مریض کر دیا. اگر تو اپنے نجی وقت میں بھی ایسے ہی مریضوں کے ساتھ سلوک کرتا ہو اور تمہاری اتنی شہرت ہو پھر بھی لوگ آتے ہوں تو چلو پھر تو معذور ہو کچھ. ہاں جی مزاج کے لحاظ سے معذور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آدمی معذور ہے. اب افغانستان میں بڑا سفر ہونا تھا تو ایک جگہ ان کی پولیس تو کوئی تھی نہیں, جو دو چار ٹریفک کوچ کے پاس ہو وہی پولیس ہو گیا, ناکا ہو گیا, کام شروع ہو گیا. ایک جگہ پر ڈاکٹر صاحب ہمارے دبے کے مریض, ان کو غصہ آتے اور انہوں نے سخت غصہ کیا آدمی پر, یا اللہ پرایا وطن ہے ان لوگوں کا کیا دبار ہے کہ کلاشنکوف کو ادھر منہ کر دیں. کوئی قانون نہیں ہے ملک میں, کوئی آئین قانون نہیں ہے, کوئی ترتیب تو ہے نہیں, اب کیا کریں. تو پولیس والوں کو میں نے, ڈاکٹر صاحب آگے تھے, میں نے پیچھے سے کہا, میں نے کہا چاندی کے اعتبار میں فرق ہے. تو انہوں نے جال چھوڑا تھا کہ کیا کریں, تو فرق تو آپ سب کے دباؤ میں آئے. وہ بھی کسی بھی سوچا کہ جملہ جھوٹ نہ بنے جی, ڈاکٹر صاحب غصہ زیادہ آنے کی وجہ سے ذرا آپ سے زیادہ فرق پڑ گیا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی, آدمی معذور ہے. تو کیا بات عرض کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کا پرائیویٹ کلینک میں بھی؟ ہاں کیا کہا, یہ نجی جگہ پر بھی ایسی بات کرتے ہیں؟ اگر اپنی نجی جگہ پر ایسی بات نہیں کرتے ہیں اور یہ اسپتال میں ایسی کرتے ہیں تو اللہ پاک کہتا ہے کیا یہ تم مخلوق کے اختیار میں نے تمہیں دے دیا ہے؟ کیا میں اس مخلوق, میری مخلوق کا میں خالق نہیں ہوں؟ تم خالق بن گئے ہو کہ تم شفا دیتے ہو کہ ہم شفا دیتے ہیں. سورہ واقعہ میں اسی طرح کو اللہ نے اور قرآن نے اسی طرح کو اختیار کیا ہے, انتم تنتظرون وهم الظالمون, کیا تم یہ فصل اگاتے ہو کہ ہم فصل اگاتے ہیں, انتم انزلتم المزن ام نحن المنزلون, کیا بارش تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں. بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا, مالدار آدمی تھا, اور گھر پر کھانا کھا رہا تھا کہ اتنے میں ایک بکاری نے آواز دی. اس نے گھر والی سے کہا کہ اس کو بھیک دے کر آ جاؤ. گھر والی چلی گئی اور واپس نہیں آئی. سیاح لے واپس نہیں آئی, کیا وہ جلدی کیا دیکھنے کے لیے؟ دیکھا کہ گھر والی دروازے پر بھیک دے, بھیک تو دے دیا فقیر کو, اور وہ ہے دوش پری ہوئی, جگایا اس کو, اسے کہا کہ کیا بات ہو گئی. اس نے کہا کہ یہ جو آدمی بھیک مانگ رہا تھا یہ تو میرا پہلا خامن تھا, تو اس کے اس بھیک مانگنے کے حال کو دیکھ کر مجھے خوف ہوئی, تکلیف ہوئی, میں بے ہوش ہو کر گر پڑی. اس نے کہا آپ کا تمہارا کس طرح خامن؟ اس نے کہا کس طرح ہے کہ پہلے میں آپ سے پہلے میں اس کے نکاح میں تھی اور یہ بہت مالدار آدمی تھا اور بہت آسودہ زندگی تھی, اور ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ دروازے پر ایک فقیر آیا بھیک مانگنے کے لیے, اس آدمی نے اس کو بہت بے عزت کر دی اور بے عزت کر کے اس کو بھگایا. اس کے بعد ہمارے اللہ دیگر منہ ہوئے, ایسے دیگر گوں ہوئے کہ تنگ دستی کے مارے اس کو مجھے طلاق دینی پڑی, مجھے نہیں رکھ سکتا تھا. تو اس نے کہا کہ اللہ کی بہن, جس آدمی کو جھاڑ پلا کر بگایا گیا تھا, جس کی بےزتی کی گئی تھی, وہ میں تھا. اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ بھیک مانگنے کے لیے تو ہوگا اور اعزاز ہم نے ساتھ میں. بڑی دکان پر آدمی کی بڑی بکری ہو رہی ہے, بڑی بچی آئی, اس نے کہا کہ ہمیں چار آنے کی دال دیں, ایک پاؤ دال چار آنے کی ہو جاتی. تو آدمی جھڑکنا کہ ہوا نا, تو ہمارے فکرا سے کوئی کھڑا, تم نے کہا کہ آدمی کی دکان جا رہی ہے, کار آدمی کی جا رہی ہے, الگ امتحان آئے ہوئے. یہ کتاب میں واقعہ لکھا ہوا پڑھا تھا اس دن, سے کسی کا حوالہ یاد ہوگا کہ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے اس کا نے کہا کہ میں نے اس کو کیا کہتے ہیں استغنا, استغنا جو ہے میں نے ایک حجام سے سیکھی. کیسے انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور بال بہت بڑھ گئے تھے, تو میں اندر چلا گیا حجام کی دکان ہے, میں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے میرے بال ٹھیک بال کاٹ دو. کس کا واقعہ یاد ہے؟ میرے بال کاٹ دو. تو کسی مالدار آدمی کے بال بنا رہا تھا, اتنے میں اس نے اس کو چھوڑ دیا وہیں, مجھے بٹھا دیا اور میرے سر کو چوما اور بال بننے شروع کر دیا. اس آدمی نے اعتراض بھی کیا تو اسے کہا جی آپ کی مرضی ہے, آپ بال بناتے نہیں بناتے ہیں, اس نے اللہ کا نام لے لیا تھا اس لیے میں اس کا کام پہلے کروں گا, کام کر کے واپس کر کے مجھے فرصت کر دیا. تو میں دل میں یہ نیت کی کہ مجھے سب سے پہلا جو کوئی چیز ملے گی میں اس کو لا کر دوں گا. انہوں نے پتہ نہیں کتنے سو اشرفیاں سونے کا سکہ تو ملی اور میں لے کر آیا اس کو دینے کے لیے. جب دیا تم نے کہا جی آپ کو شرم نہیں آتی ہے, پہلے اللہ کا اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے نام پر آپ سے کام کرایا اور وہ ہمارا کام جو آپ اتنے پیسوں کے بدلے لینا چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے پاس ہی رکھیں. پھر یہاں سے اس آدمی سے استغنا آپ نے سیکھی, استغنا اس کو کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ غنا تو غنا تو غنا دل کی ہے. مولوی مزرا صاحب کا حدیث یاد ہو تو پڑھ لے گا, الغنا غنا نفس, غنا نفس غنا تو دل کی ہے. او بڑے مال و دولت سلسلے ہوتے ہوئے آدمی ہوتا ہماری طرح کنجوس ہوتا ہے, سب کچھ ہے لیکن آدمی کا دل کنجوس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, دل غنی ہے. چیز کی پرواہ نہیں. تو اس میں ایک بات اس کی کوشش کیا کریں کہ حتی الوسع جتنے تلخ حالات کیوں نہ ہوں, جتنے خراب حالات کیوں نہ ہوں, ہماری آپ کی طرف سے جو ہے تو بات میں تلخی نہیں آنی چاہیے. یعنی بار بار امتحان میں ختم کرتا ہوں نا, تو امتحان کے بعد تو پرائیویٹ ادارا ہے نا, لوگ آتے ہیں, بعض اوقات ایک آدمی کے ساتھ دو دو تین تین گھنٹے میں لگاتا ہوں اور کہ اب اس کو پہلے سے چھوڑتا ہوں کہ جتنی دیر ہو جتنا کچھ کہہ سکے کہہ دے تاکہ اس کا غبار دل کا دور ہو جائے, دل اس کا ہلکا ہو جائے, طبیعت اس کی خوش ہو جائے کہ میں نے خوب باتیں سنا دی اس کو. جب خوب باتیں خاطر میں یاد کروا دیں, خوب باتیں سنا لے, پھر اس کی ایک بات کو دے کر اس پر دلائل کرتے کرتے کرتے کرتے کئی کئی بار, ایک بار کیا اس سے سمجھ نہیں آئی, پھر دوسری بار کیا, پھر تیسری بار کیا, جب راسی میرا جو کہتا اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحب آپ نے تو سارا دن آپ خراب کر لیا. دیکھا جی ایک آدمی آیا تھا آزردہ دل کے ساتھ آیا تھا, تو میں اس لیے میں نے کوشش کی کہ اس کے جو ہے تو آزردہ دل آیا ہے, خوش دل ہو کر چلا جائے. وہ یہاں تک کہ میرا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے میں یہ اس کے اعصاب شکست کھائیں گے, نہیں تو ڈیڑھ گھنٹے میں کھائیں, نہیں تو دو گھنٹے میں کھائیں, نہیں تو تین گھنٹے میں کھائیں. میں نے اس کے آگے جو ہے تو وقت کے اس وجہ سے اس کو میں نے موقع نہیں دینا کہ ہمارے بلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اللہ مدد فرمائے, شیر حسن صاحب یہاں طالب علم ہوئے, طالب علم ہونے کے بعد ان کے حلقے مریضوں میں آ گئے, حلقے مریضوں میں آ گئے تو گاؤں میں تو گاؤں دیہات میں جذبہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ گیا ہے کالج اسکول میں تو یہ پڑھے, پھر گئے تو تھری پیس سوٹ پیس نے پہنا ہوا ہو, ہاں جی, تاکہ ایسا لگے کہ بدر تو ضرور ہے, دم نہیں ہے صرف فاضی, بدر ضرور ہے دم نہیں ہے, اور گلے میں جو ہے رسی بھی ڈالی ہوئی ہو تاکہ اس سے جو ہے تو پتہ چلے کہ آدمی پالتو ہے, حکومت نے اعلان کیا ہوتا کہ ہم کو تو گزار دے رہے ہیں, اس کے گلے میں پٹا ہوگا تو اس کو نہیں دیں گے, نہیں ہوا پٹا تو ہم گزار دے دیں گے. گلے میں رسی بھی ڈالی ہوئی ہو، پھر گاؤں کو آئے تمہارا اعزاز ہو، دبدبا ہو، اور پھر پڑھائی کے نتیجے بڑی ملازمت ہو. وہ ایک ساتھی مجھ سے آ کر کے ادارے میں نوکری ملی ہے تو پتلون لازمی، اب کیا کروں؟ پہلے میں سوچا کہ اب بیچارے کی معاشی حالت ایسی، ملازمت نہ کرے تو کھائے گا کیا. تو اسے میں نے ایک لطیفہ سنایا. میں نے کہا بولی صاحب سے ایک آدمی نے پوچھا چستا جی تھا ڈول وول سنگھ جی کہ ڈول ڈھول بچانا کیسے کہا دوس سے دوال ہے پکار دیا جی. اس کو میں لطیفہ سنایا جی کہ ان کی خاطر جو آپ کیا ہے کہ یہ لوگ احساس کیسے مبتلا اور اس چیز سے متاثر ہیں. تو چلا تو خیر ہو شیخ رشید صاحب یہاں کے حلقے میں ہو گئے. حلقے میں ہونے کے بعد زندگی بدل گئی. گھر والے کا بھائی ان کا آیا چلا کبھی وہ پیر سے رضو بھائی گورما لڑائی کرنے کے لیے آیا. لڑائی کرنے کے لیے آیا جو وہاں پر پہنچا تو بیٹھا اور بیٹھتے ہی جو ہے تو اس کا خیال تھا کہ بیٹھتے ہی شروع کرے گی لڑائی. آئی اس کو کوئی موقع نہ ہو سکا. مجلس ہوئی مجلس ختم کو پہنچ گئی اور اس کو موقع نہ ملا جی. اور جب اٹھنے لگا توڑ کر جب گیا اللہ تبارک نے سارے خاندان کو سلسلے بتا. امام یوسف جو تھے غریب بھی تھے اور شادی شدہ بھی تھے. اس حال میں پڑھے نا امام علی رحمۃ اللہ سے غریب بھی تھے شادی شدہ بھی تھے. تو ان کا خرچہ ان کے گھر کا خرچہ امام صاحب دیتے تھے. آج امام علی رحمۃ اللہ کو اللہ نے بہت بالداری نصیب فرمائی تھی اور ان کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ قابل آدمی جب دیکھ لیتے تھے نا تو اس کا ساری پڑھائی اپنے خرچے پر کرتے تھے. اور فقہ جو ہے یہ بہت مشکل چیز ہے. اس میں کتنے پہلوؤں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہاں جی بولے بدلہ صاحب کام کرتا ہے تھوڑا بہت نا تو اس کو پتہ لگتا ہے. اور اس میں آدمی جب سیکھ لیتا ہے نا لطف بھی بہت آتا ہے اس میں. پھر جب وہ کہا ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا مجلس میں تو اس کا پھر ایسا لطف ہوتا ہے جتنا کہ آپ کو اس کے فٹ بال کے بہت شوقین کھلاڑی کو گول کرتے بھی نہیں آتا ہوگا. آپ لطف آتا ہوگا. کرکٹ کا میں نام لیا کرتا ہوں سچ بات. لوگ کہتے ہیں کہ ہٹلر نے کرکٹ کا کھیل دیکھا سب کو قدر کرو گے جیل میں ڈالو سے کیا کہا جی. کوئی جا کر کھڑا کر دینا یہ اللہ استاد چتر ہی کر 3 گھنٹہ جی اس کا ترجمہ کرو نا سنا دیکھتے تھے مزے کہاں جو ہم کرتے ہیں. ایک اور کا دوسرا لطیفہ بھی ہے کہ ایک شخص پیاس لگی تو اپنے وہ درد سے اٹھ کر چلے گئے باہر. شربت والا آدمی تھا. اسے کہا کہ شربت مجھے پلا دو. پیاس ہے تو اس نے کہا پیسے لاؤ. نے کہا آپ کا ایک مسئلہ بتائیں گے. مسئلہ جان پروسا تھا ہمیں پیسے دو جلد حساب پکار دے. تو کہتے اللہ کی شان پہ ایک آدمی کسی ایسی مشکل میں پھنسا کہ میرے پاس آیا کہ اس وقت اس کو میں کہتا اس مسئلے کے بتا دیں کہ میں تم سے 10,000 روپے لیتا ہوں تو اس کے لیے تیار تھا. کیسی مشکل ہے پھنسا. تو کیا بات عرض کر رہے تھے جی امام رحمۃ اللہ علیہ. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے آدمی ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت میں گزار کر سارا دن درس و تدریس اور فتوی میں گزار کر بغداد کے سب سے زیادہ مالدار تاجر کاروبار کس وقت کرتے تھے. حیرت انگیز کہ ریشمی کپڑے کا اپنا کارخانہ خاص کپڑے کا نام تھا اور اس میں کئی شہروں میں ان کے نمائندے جسے آپ لوگ سیلز ایجنٹ کہتے ہیں. وہ عجیب و غریب اللہ نے فراز جی کو آدمی اگر سوال کرتا ہے کہ غریب ہوں تنگ دست ہوں تو اس کے ساتھ آدمی کو بھیجتے کہ جا کر ایک خچر کرائے پر لے کر آ جاؤ. خچر کرائے پر لے رہے کہتے اس کو جو ہے تو 6 من کپڑا اس پر ڈال کر دے دو اور فلاں شہر میں اس کو بیچ کر آ جائے. تو جب بیچ کر آتا تھا تو اس کی 2-3 مہینے کی کمائی ہوئی ہوتی تھی, اس کا سجب اس کو دیتے تھے. اور کہتے سوال نہ کر, اس طرح کیا کر. عجیب و غریب آدمی گزرے. اس کا ابراہیم تابی کے جہاد کا سارا خرچہ اس کے خلاف برداشت کیا ہے, خلیفہ منصور کے خلاف. اور آپ دیکھیں نا کہ لڑنے کا خرچہ جہادی پرشنوں کا خرچہ کوئی تھوڑا تو نہیں ہوتا. کہ 1 لاکھ فائر ہوتا ہے, مجھے بتا رہے تھے کوئی اس دن کہ 1 لاکھ فائر پہ کتنے ہزار روپے کا اس کا ایک فائر ہوتا ہے. تو اس میں خرچہ ادا کرنے کے بعد, وہ ساری عمر اتنے خرچے خیراتیں کرنے کے بعد وفات پر 5 کروڑ روپے نقد تھے ان کے, باقی چیزوں کو چھوڑ کر. اس لیے اللہ والوں نے جو دنیا میں کمائی ہے ہم نہیں کما سکتے, اتنی فراست ہیں. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھاتے تھے تو ایک دم ان کی والدہ صاحب بہت تنگ ہوئی, اس مودی صاحب نے ہمارے بیٹے کو پکڑا ہوا ہے, کام کرنے کو دیتا نہیں ہے اور یہ تھوڑا بہت خرچ خوراک ملتا ہے, کیا چیز ہے, کوئی کام کرے محنت کرے تو لڑنے کے لیے آئی. لڑنے کا میرے بیٹے کو کس لیے تم نے بٹھایا ہوا ہے, کیا اس کو سکھاتا ہے؟ تو اس نے کہا میں اس کو وہ چیز سکھاتا ہوں کہ شاہی دسترخوان پر بیٹھ کر پستے کے تیل کے ساتھ فالودہ کھائے گا. ان کو جلال ہوا آگے سے بات کیا دی. یہ جب قاضی القضاء بنے ہیں ہارون رشید کے, 80 لاکھ قربا میل کے قاضی القضاء تھے. اور اس دور میں مسلمانوں کی حکومت 80 لاکھ ہارون رشید کی تھی مربع میل, اور کوئی 20 لاکھ کے قریب اسپین کی لدا تھی. 1 کروڑ مربع میل زمانے میں حکومت گزری. اس وقت کہتے میں ایک دفعہ کسی بار کے سلسلے میں ہارون رشید سے ملاقات کرنی تھی تو میں نکلنے کا کہ اس نے کہا کہ آپ نہ جائیں, تشریف رکھیں, ٹھہرے. کیا کیا بات؟ نے کہا کہ ایسی چیز ہمارے گھر آج تیار ہوئی ہے دسترخوان پر ہے جو ہمارے دسترخوان پر بھی کبھی کبھی ہوتی ہے. کیا انہوں نے کہا کہ فالودے کے تیل میں, اس کے پستے کے تیل میں فالودہ پکا ہوا ہے. جب ان کو انہوں نے پیالا دیا تو بڑے ہنسے. انہوں نے کہا ہنسے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے استاد صاحب کی بات یاد آ گئی, اتنے سال پہ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی, آج وہ بات جو ہے سچ ہو کر رہی. ہماری اس یونیورسٹی کو شروع میں جو بنایا گیا نا, سنولا صاحب آپ نے سلمان خان کو دیکھا تھا, بنایا آپ لوگوں نے؟ چلو کچھ عقل آئیے آپ لوگوں, کچھ عقل آئیے. چلو اس بار چاندر کی عقل ذرا اس سلسلے میں اچھی ہوگی. تو وہ تو سیکولر نہیں تھا, اس کا نام آپ لوگوں نے کیسے کر دیا. اچھا یہ آدمی ایکسینٹا یونیورسٹی کا اور سائیکل پر چڑھتا تھا, اور مدینہ مسجد بھی اس کے دور کی بنائی ہوئی ہے نا, اسے میں نے تعمیراتی کام تجدیدی کام کرایا ہے نا, اس کی اینٹ کو کھیڑنے میں جو ہمیں تکلیف ہوئی ہے اس کی مضبوطی میں نے دیکھی ہے. اس میں شیعی سائیکل پر چڑھتا اور لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور لوگ کہتے ریٹائر ہونے کے بعد جب یہ جائے گا تو اس کا گھر نہیں ہوگا. تو اللہ کے خیال سے ریٹائر ہونے سے بغدوش ہونے سے پہلے 2 سال پہلے اس کا بیٹا امریکہ گیا ملازمت پر, 1 سال میں اس نے پیسے بھیجے, اس پر اس نے پلاٹ خریدا اور دوسری قسط بھیجی, اس نے تعمیر کر کے اپنے مکان میں لیا اور مرنے تک لوگوں نے اس کو کنسلٹنٹ رکھا, اس کو نہیں چھوڑا. اتنی برکت ہوتی ہے زندگی میں. اس نے ہمارا ایک افسر آ گیا, اس نے لوگوں نے بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے, میں کہ اس کو میرے پاس بھیجو, اس کا کینسر اللہ تعالیٰ بکائے گا. وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ جانا دار آدمی گزرے مجھے اس کے بارے میں معلومات. تو آیا امین تھا, میں نے کہا دا بھی مرے تالے پر نہیں دا بوٹو بلا گانا میں نے مرضی رائے ہو کاغذ منگنا واخلہ یا گورا سکی گئی جی. سبحان اللہ. تو خیر جی وہ بات رد کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت سخاوت اور خوش مزاجی کے بغیر نہیں ملتی ہے. سخاوت اور خوش مزاجی کے بغیر نہیں ملتی ہے. مہاراج مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بعض اوقات لوگ تنگ کرتے تھے کہ اوبنا میں پاس بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو لوگوں کی باتیں سن کر میرا دل میں آتا تھا کہ مرے نہ گوپی اور خبر کما کہ سارے بوتل ہی سکتا تھا. میں خبر کس طرح کے لیے گیا تھے ہم کا پاکستان میں مداخلت ہو. لیکن وہ جتنا آدمی الٹا جا رہا ہو جو کچھ بھی کر رہا ہو اور نے تقدیر نیت کی تھی میں نے تو متاثر ہی نہیں ہونا ہے, متاثر ہی نہیں ہونا ہے. بس ایک سندان میں سندان پر لوہار جتنی ضربے لگا رہا ہوتا ہے اس کو بڑے ہتھوڑے سے لگاتے ہیں نا. آپ لوگوں نے تو لوہار کے سندان پر کام کو تماشے نہیں کیے ہیں. گاؤں میں تماشے کے لیے جاتے تھے جب وہ دراتی اور یہ کیا کہتے ہیں کدال اور کلاڑی بناتے تھے نا چھریاں نال بناتے تھے تو یہ بڑے سب گاؤں کے تماشے ہوتے تھے. کمہار کا برتن بنانا اور لوہار کا یہ کرنا تو سندان اس کے سندان پر جتنی دیر میں لگاؤ سارا دن ڈز ڈز ہوتا رہے وہ آگے متاثر ہی نہیں ہوتا ہے. سندان متاثر ہی نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اس دن میں ایک جرگے کا فیصلہ کر رہے تھے نا تو اس میں اس نے کہا ایک آدمی نے کہا کہ یہ مجھے جتنی باتیں گھر والی سنائی میں خاموش ہو جاتا ہوں. تو اس نے کہا خاموشی پڑی تو مجھے غصہ آتا ہے نا کیا کہتے بولا کرے تھا کچھ لڑائی کر بغیر بھی وہ سبحان اللہ. سچ بات یہ ہے کہ اللہ والوں کا حوصلہ اور برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمیں ایک طرح ایک واقعہ سنایا تھا کہ دو بزرگ تھے ان کو ایک بزرگ تھے ایک ان کے مرید تھے. ان کو ایک بادشاہ نے بلایا جب دربار میں ان کو کھڑا کیا اور نیچے قالین بچھا ہوا تھا اس پر شہر کی تصویر بنی ہوئی قالین پر. تو بادشاہ نے ان کو ہتک آمیز اور بےزتی کی باتیں کہنا شروع کی. تو مرید جو تھا مرید سے صبر نہ ہوا. اس کو روحانی تصرف کی قوت حاصل تھی. اس نے اس شہر کی تصویر کو ایسے اشارہ کیا شہر ایسے اٹھا. اس جگہ سے بڑھنے لگا تو جو شیخ تھے انہوں نے اشارہ کیا تو بس پھر تصویر ہو گیا. کہ تین بار جو ہے تو اس نے مرید نے کیا صبر. جب اس کا تمام ہوتا تھا تو اس نے اشارہ کرتا تھا اور شہر بن کر اٹھتا تھا اور وہ اشارہ کرتے تھے اور پھر تصویر ہو کر بیٹھ جاتا تھا. پھر بعد میں انہوں نے اپنے مریض کو ڈانٹ اسی ڈانٹ ٹپٹ کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے تو ایسے وقت کے لیے ہی نہیں ہوتا ہے, ایک وہ ایسے وقت کے لیے استعمال نہیں کرتے. آدمی برا بلا کہہ رہا تھا ہمیں تو سواب مل رہا تھا اور بس جتنی دیر بلا میں سے فارغ کرنا تھا میں فارغ کر دوں. اتنا بڑا دل اتنا بڑا حسرت ہے اور ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں اور ہم بے صبرے بتوائیں دے رہے ہوتے ہیں. کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھیں گے. لا إله إلا الله.